flauw. Ik verlies even mijn evenwicht. Ben je wel gezond? Nou ja, best wel, maar... Maar dit was niet... Dat was niet gepland, nee. Nee. Oh, wacht even hoor, ik dacht iemand trekt aan jou, maar ik zag helemaal niemand. Ja, ik moet me even vasthouden. Ja, hou je even vast. Moet ik hem vasthouden voor je? Nou, nu blijf ik staan. Je hebt een stemmetje aan. Heffy joh. Is dat de eerste keer dat dit gebeurt? Ja, dat is al gebeurd. Nee. Beetje duizelig? Nou ja, ik voel opeens gewoon... Hittegolf? Ja, precies. Dat zit ik ook aan het denken. Zoek het nou, maar hij draagt een beetje. Een beetje licht in mijn hoofd. Ah, ja, dat wel. Weet je, uit, zag je net gebeuren? Ik zag het einde lang kan heel. Ging net goed. Ja. Ja, zag er, dat leuning hier zit. Zag er best spannend uit. Wat doe jij nou? Maar kijk uit, hier heb je ook een riegel, nou, hè? Dit is leven. Ik had laatst een vriendin van mij. En die waren in Amsterdam-Noord, in Paradiso-Noord, zeg maar. Ja. Dus het was best wel, veel mensen, druk, warm, weet ik veel. En opeens, sjoep, gaat ze voor mijn ogen. Oh, ja, valt ze flauw eigenlijk. Ja. Wat dus nog nooit eerder gebeurd was in haar geval. Ja. Nou ja, je weet niet, had het ook gevallen hoor, als het niet... Jij zag het ook niet. Ik moet even wat drinken of zo. Maar Bart zou ook naar het parkeer komen, zei je. Nee, ik zei, hij liefst het dag erboven. Dat heb ik niet gezien, maar ik wil appelsap zien. Ja, we zullen gewoon een sapje doen, maar. Nee, een biertje. Wil ik jullie nog een drankje halen? Ik heb nog een keer. Hij gaat tegen de evenwichtstoornis een biertje drinken. Nou, doe mij ook nog één biertje dan, alsjeblieft. Als je toch loopt, zal ik het even halen? Ja, doe jij dat maar. Jij wilt gewoon hertog dingen. Ja, maar ik loop ook nog even mee, want ik wil nog een wijntje. Wil jij nog? Ja, even tussendoor. Heb jij het eentje plannen? Met z'n drieën bijvoorbeeld naar het Parknest. We hebben lekker veganistisch eten. Gezellig. Waar is dat? In het Flevopark. Oh, helemaal daar? Ja. Oh, dat is weer jouw...